सर ताज मेरा तो कल है और तो आज मेरा मैं सुरू हूँ और तू तो साज मेरा ओ तू ताज मेरा सर ताज मेरा तो कल है और तू आज मेरा मैं सुरू हूँ और तू साज मेरा ओ सारे चावल गिरा दिए अब दुल्हन क्या फेंकेगी विदाई में